Otsail ostegunak gain gainean ditugu, otsail abiatia eta lehenbiziko itzordua hemen dugu, ostegun juntako, Matxin Irigoien unate etorria, horien guzien aipamenaren egiteko, otsail ostegunak, zer da, jendea pixkat etxetik, supaster sokortik ateratzia eta pixkat gogota aldiatzu inaaztia jendeari, kalakan agaztea, zer da xuxen horren helburua? Be, prezeski, mentuaz, supaste baten sortzia berriz, nun elgain ingurian biltzen gien denak, eta jende batzuk, gauza batzuk ondatzen dituzten, beren esperientziatik, edo beren lanetaik, beren obretaik, beren jostagailuetaik, beren afizioetaik, haie erremaitia leku bat beren sua agertzeko, eta beste erremaitia para da haien entzuterat eta su hartan berotzera jiteko. Hatik, bada hildo bat, eh? Beti segitzen duziena halere, eh? Ba, mentuaz, bospasei hildotakoa, zenta zinda erran hildo bakarra delare. Puskat, edo den bakarra mentuaz, guri gustatzen zauzkigun gaiak ditugula lantzen. Hori, hori bera. Eta, ba, badaki, uzomak garrena? Uai, otsail osteguna? Hemen etzin, aski. Eta uaikoara isturioa, afera. Engoitik, ba, dituzi hainiz gauza jorratuik eta umeik eindia afera horrek. Ez baitakit, go jorra, ba, luga primaera guziz, behar ziarra jorratu, ba, isurola den. Bon, ekonomia istorio, ostegun untan, lehenbiziko gauza. Bai, ordean hor, puiskat, ikusirik, ba, guai, denedakio, globalizazio aro batean giela, eta ekonomia aipatzen dela, mundu mailakoa dela, guai, deia estatuak edo kontinenteak gauzatxipiatxo. Eta hori gertatu ahala, oartu gitzure, etzela dena berriuna, eta krisia handia hauek, eta lan galtze, edo honetak eta ikusten txio ere, batzu zerga ezpatzeko joiten dila hat, eta hunat, aldutenak zeurik. Eta ordean, horre guziak hartzen txi, mentuaz gu gintien, ustez gintien antail batzu, edo kalduta oartu gitzu antail batzu bagintiela. Eta, ba, oso kontrafenomeno bat bezala sortzen ari dena, bertokiratzia, behaz, ekonomiaen bertokiratzia, dokiratzeko esperientzia batzu eta diotenaz batzu hiru sail bederen munduan barna, leku desberdinetan espreatzen dienak eta ohartzen gitzu hemen iparralde untan ere espreatzen diela bat lekuko monerak eta hemen euskoa baitugu azken urteotan geho beste bat energia ekoiztia lekian berian, petrolaren eta dependentzian edo nuklearen dependentzian izan gabe, eta hor baixu guai abiatea den INR kooperatifa bat. Eta hirugarrena elikadura sailan gertatzen dena eta hemen amapen ingurian antolatua dena. Eta ordean deliatu isiu, azkenik sortu dien bi gauza horiek, Euskoa eta INR energia ekoizteko kooperatifa sortu berri hori, gomitatzia, beren esperientzia presenta dezaten, alde batetik teknikoki mentuaz, baina hori beno gehiago, esplika dezaguten, hori sortzen dutenek, alainan baitute kasko gilian ekonomian bertu kiratze eta lurraldearen bere gaintasuna, buskat alako autonomia energetiko, autonomia ekonomiko baten sortzeko ideia, eta ikuspegi hortaik ere esplika dezaten burugilean beren ideia, eta nola ikusten duten gauzatzen aldela, eta ze kondizionetan, eta ze ongi, eta ze gaizki agian sortuko dien horrek ere. Eta gomitak ere aipatuko ditugu, bi elkartetako, egituretako, ordezkariak hori izanen baitira? Hor, mitzatzea teldutxu behaz, Sebas Kristi eta Patxi Bergara, bi egitura horitako arduradunetarik. Eta ondoko otsail osteguna, otsailaren amabian, eritasuna jatekotik eta jatekotik senda ginta izkela, hori dio bereziki Pelio Zubiria untsa ezagutzen dugun argiako kasetalari eta baita ere zuzendari ohiak. Ba, Pelio Zubiria zera dupinan etzetako zalia, joden urtean zero zabor gaien ingurian kargaz egintxin, bena bestalde Pelio Zubiriak personalki bizitzen dixi eritasun kroniko bat baixi eta hori alainan artritikoa baita, poliartriduna. Juntetako eritasuna. Ara, eta Horren soinatzeko, iliusiu bestia bezala, hastapenean, medikian, eta geofarmazietan, eta hor hartu, eta mina handio, eta gehiago erremedio, eta ono mina handio, eta beti azkarro, eta gio, bera, kerten dien bezala, interneten hili baitzen, piskat ikusten, beste eriek ezer zioten, eta hor, atzeman dixi, halako guai erten den bezala, komunitate bat, eri komunitate bat, zoinek, beste bide batzu, farmaziako erremedioz bestalde, beste bide batzu jorratzen zituzten, baiak isio denek hemengo medizina ofiziala horrek gehiago eritasunen ondoriak dituela soinatzen ezinez eta kausak, eta hor beste bide horietan bi esperientzia burutzen txe, eta iduriz berak eganen desi, bena kontendusu ere horien ondorioetaz bere eritasuna nonbait gelditu edo estitu edo baitu, eta hori isu bat paleudieta deitzen dena, eta bestia apiterapia bidez, horien paleudite hausu paleolitiko demorako jateko moldeetat itzultzia, eta jatia neolitikoa aintzineko maneretan, eta laboantxia sortu aintzin, txio laborari mentoz kontent izain denak, baina oartutxu, oartzentxu, iduriz, mediku batzure aibetira zentxu orta lanian, jateko molde moderno deitzen alba dira, gaurko jateko molde moderno horiek sortze, baituztela jateko horiek molekula batzu ez direnak gure gorputzek erres edo untsa baliatzen aldituztenak. Eta ez baliatze hortan, halaike hor baitira, nunbait trabatzuk hartzen dituztela gorputzain hatu natian, eta nik esplikatzen ez dituzten fenomeno batzuin ondorioz, eta horre ditela gio eritasunak ere hasten edo historio. Eta hor dian berriz jinez beste jateko molde batzutarata ohar zentxu sendatzen direla. Ez baute beti esplikatzen ahal nolaz, bena. Eta bigarren gauza, erleekin, behaz, iten duena, erleetan bakisio badela estia, badela populiza, badela eskua, badela aniz gauza. Bena bauxu ere, erleek duten pozoina, eta pozoin horrekin, xistaz, behaz, beren minak soleitzen txia ere, eta hori ere esplikatuko dauko xo. Hala, hori egia entzunik, dena den biziki interesanta, sustut beritasun mota horiek dituztenen dako, kuriostatia baita, anitz, eta frugatia baita, ainiz gauza, eh? Ba, duxo ere, guai, gero gehiago eritasun agertzen dela alergia edo aniz gauza, eta guai, ezpeitekio gehiago noa buru emane, afera hoikin, eta hor badela, bide batzu badirela, jogatzen aidenak, ez badira argunt ezautiak ofizialki. Hori da. Hala, beren ondoria dituztenak. Hala, ordean, untsa janez, gero normalki untsa kantatzen baita, eh? Ondoko aldian, otsailaren 19an, libreki kantatzea, balitz zuzen kantatzea. Hauxe da, hori ere izen burua gau aldiaren dako, baina erreskio konpreituko dugu, ikusiz Mari Irigoien eta Pantsiz Bidar direla gomita, eta horiek beti izan dira, betidanik, ikerleak izan baitira, best, alde batetik, baina bat kantaria ere, hala, kantatzeko manera baten defenditzaleak izan baitira, matxina. Bai, hor, Marik, inbaitu tesia bat, lan bat, ikerketa bat, nun, untsa konpreintu ba, ni zeurik, iduriz, kantia, edo, soinu horiek iskiatu dienetik paperian, notek ez dutela aski libertate edo librantxia uzten, ateatzen alditugun soinu guzien atzemaiteko edo iskiatzeko. Ontsa konprintu bat holako zait, eta gu aleinan ostatietan eta kantu zaigiela egizpeitu gu eburia intzuten beharre, baina haintxe horre libre, libertate molde hortan ez dien, paperetan sartzen ez ahaltzen ez dien nota atzure, ateatzen diela omen, eta hasteko zeurik akapela kantatzeko moldian, eta gure xaharrek zuten kantatzeko moldian, eta geuztike batzuk ono erabiltzen dutena, baliatzen direla delako disgresione edo halako variante batzu ez dienak hainbeste ezagutiak edo molde akademikoan. Eta hor, puskat galditen diesio preseski hori konprentzia, gugurire esplikatzia gauza hori, eta hor gieno behala esperimentatu eta ikasi, kantatzen, berriz ikasi, mentoz edo desikasi gaizki kantatzen, edo, xuxen kantatzen den hori gaizki kantatzea baita ondarean, hori desikasi hori eta berriz ikasi libertatian kantatzen, edo delako diren, ez diren nota horien kantatzen. Hori uso gabaldien helburia, jaz ingintzen einaute txamendiren kantagintzain ingurian horrola eta ohartu gintxun jendia kantatziare laketziela, eta nola zez, einauten kantiekin, eta hor berriz espregatuko isu bilagun hauekin, Pantsiz eta Mariekin, gabaldi hortan kantuz ikastia. Basa iriak edo, basa iriak ere emanen dira hor, kantiak, Besteak beste, are, eta azken Otsail ostegunetako hitzordua, Otsailaren, 26an, hor bi filma erakutsiak izanen direnak. Bai, hor, Hernaniko laun talde bati hurbiltzen gitzu, direra bi filmak, baz, etxu erran tituluik enkaz, inglesa baitak iso nimen hobeki, baina ni menturatuko nuxo erteat, A Town of the Dead, eta Jose Antzi Hileben, ba, ordean zinema zautzen duten epuiskat, baixie amerikano filmen oskidetasun bat, baita Ocean Eleven eta olako filmatzu denboran izanak. Tutsu laun talde bat, gainerat batzu arkeologo eta hola direnak, behaz historiaz eta interesatuak, eta horiek trilogia bat abieti aixie, hor ikusiko txiu lehen bi filmak, trilogia hortako lehen bi filmak, eta duxu zombi edo vampiro filmak bezala puskat. Eta bon, interneten ikusten aldienak beren anuntza bezala labur-laburra nola inadien eta aski untza ina baitira eta hor zartzen txie jokoan eskualegia baitakio zertan den eta agonpeko errekan dela eta bi ikerleek joaiten txu berriz seka zumalak erregi karlista general baten arra berpiztaraztera eta guauzu behaz zombi gisa heldu, bere karlista armada guziaikin, eskuala egia bide xuxenerat ezartzera berriz. Odean, kosten desu alde batetik gaurko egoerari begikiska bat, eta demora berian gure historia, eskuala egiko historiari buruz, alako begirada umoretsu bat, eta hor, alainan, sortzentxu nahiko gauza umoretsu, eta beldurgarire, agian zombi filma balima da. Eta gio, bigarren zenbakian, edo bigarren filman, nola soberasko karlista baitaila han eta hemen beren zombi itxurekin, Partidu Nazionalista Vampirokoek, behaz, PNV-koek, handezagun, deliatzen desi, Agirre lehendakaria, gure joan den 86ko estatuko zera lehendakaria, berpiztia, prezeski kontra iteko, alainan eskualdunen artian, elgarren kontra ezpagira aski eskualdun, ordean, hola, hori lokexo, biharren hain zera koopiloa, eta hiruaren bat baixie itekoa, eta hua berriz, iduriz, antxo handien seka joan txo, hor nafartarrak jatzartuko baitira omen. Eta nafartar horietan, hori izkupa sohondako atxikaxo, baina omen behar dutela eskualde hotan filmatu, afen, omen amiku zen ere, hor dian pentsa, ez dienez urrun joiten jende horiek, ez dienez aurrartak. Ba, denak amaturak, eh? Gainera, azpimarratzekoa. Launtaldeat. Launtalde bat, eta sekulako ahalak eman dituztenak, ahaltipi bat zuekin filmain egiteko, ikusi dutan azazteko, eta harri-garriak, emaitza azteko. Emaitza kalitatezkoak iduri isi, zeurik. Hori bera. Ez baita beti ala gertatzen, launen artian, baina hor, emaitza hona oso. Hala, Otsail ostegunak, Otsailaren 5:26, azkeniz bat, tenoreko hasten diela, itzorduak ala entzuna isita? Bai, bai, zortziak eterditan, txanko, eta serbitxu guneko gileko gelan duela, Elizain inguruetan aparkatu, eta gileko gelan lehen hiruak, eta laugarrena berriz, Elizain ondoko beste gela atian hitzargi daitzen dena, haundi iso oinio filmaikin, behalainan berbaita gehiuleku, eta... Mileska matin. Mileska ziak.